Sarhoşum ayıktır beni, mestanın olayım seni. Gidip cananı görmeye

vardım anamın yanına. Kardeş bacı hep bir olmuş, hiçbirinin dilleri yok. Halleyli leyli, öyle aşkın derman yok. Halleyli leyli. Thank you.

bedenimde değil ruhumda sızı, oy oy, ruhumda sızı, oy oy, ruhumda sızı. Kurşunsuz, hançersiz, kansız bir yara, hiçbir tabip buna bulamaz çara. Keşke Mansur gibi çekseler dara, bedenimde değil ruhumda sızı, oy oy, ruhumda sızı, oy oy, ruhumda sızı. Bedenimde değil ruhumda sızı, oy oy, ruhumda sızı, oy oy, ruhumda sızı. Doktoru lokmanı yok, ilacı yok. Görünmez göz ile hiçbir izi yok. Saplandı sineme görünmez bir ok. Bedenimde değil ruhumda sızı, ruhumda sızı, oy oy, ruhumda sızı. Bedenimde değil ruhumda sızı, oy oy, ruhumda sızı, oy oy, ruhumda sızı. Dilerim nemli kan ağlar gözüm, ruhum yaraldı sızlıyor özüm. Bu halimden vakıf tek curra sazım. Bedenimde değil ruhumda sızı, ruhumda sızı, oy oy, ruhumda sızı. Bedenimde değil ruhumda sızı, oy oy, ruhumda sızı, oy oy, ruhumda sızı. Yeter nesimi bu feryadın yeter. Biliyorum yanıyorum Kerem'den beter. Her ah eyledikçe dumanın tüter. Bedenimde değil ruhumda sızı, ruhumda sızı, oy oy, ruhumda sızı. Bedenimde değil ruhumda sızı, oy oy, ruhumda sızı, oy oy, ruhumda sızı. Radyo Akdeniz. İskeleye yanaşan vapur, ay düşünce denize seni hatırlarım. İnce ince yağan yağmur, iskeleye yanaşan vapur. İnce ince yağan yağmur, iskeleye yanaşan vapur. Haydar Paşa garı seni hatırlarım. İnce ince yağan yağmur, iskeleye yanaşan vapur. Haydar Paşa garı seni hatırlarım. Telaşlı bir kuş olur, siyahlar içinde bir kadın. Ay düşünce denize kalbim çarpar telaşlı. Telaşlı bir kuş olur, siyahlar içinde bir kadın. Siyahlar içinde bir kadın. Ve yakasında kocaman kırmızı bir gül seni hatırlarım. Siyahlar içinde bir kadın ve yakasında kocaman kırmızı bir gül seni hatırlarım. Thank you.

neymiş aman aman kaderim böyleymiş. Gizli sevda çekme. Çarşamba yollarında kelepçe kollarımda aman aman kelepçe kollarımda Allah canımı Ulaşırım ola, ulaşırım ola, ulaşırım ona, ulaşırım ona. O en güzel yarınlara erişirim ona. Baskılar, karanlıklar, demir kapılar, taş duvarlar. Kör baskılar, karanlıklar, demir kapılar, taş duvarlar. Olsa türkümüz sana, kuş sesinden, dağ elinden ulaşır sana. Olsa da dört bir yanında, söylerim türkümüz sana, kuş sesinden, dağ elinden ulaşır. Ulaşır sana, ulaşır sana, ulaşır sana, ulaşır sana. O en güzel yarınlarda erişir sana. Ulaşır sana, ulaşır sana, ulaşır sana, ulaşır sana. Sana ben baharlar, yazlar büyüttüm. Sana ben... düşler büyüttüm sana ben, gözümde yaşlar büyüttüm sana ben, hummalı aşklar büyüttüm söyleyemedim sana ben, şiirler sözler büyüttüm sana ben. Deniz. Günün güzelliğini, akşamın serinliğini, gecenin sessizliğini en güzel melodilerle yaşatan radyo. Radyo Akdeniz. Gece kondu evleri sana.

yerlerini aldıklarını tek ölüme bir soluk kalan tek başına. Zindanda yatarken bile asla yalnız kalmadım. Duymak ve hissetmek istedikleriniz için gün boyu Radyo Akdeniz dinleyin. Radyo Akdeniz. Bulutlar yanında. Buruşuyor hala gelmeyen mektubun avucunda. Yüzünü gören Olmuş sende.